ایا دی په اطمینان کې دي، په آرام کې دي، په بیغمی کې دي؟ اند دې څخه ته اتیه چې راتګ وکړي، هم دې ته غاشیت یو پټوونکی، دا پټوونکی د کومه قسم عذاب الله د عذاب صلی الله تعالی، یا به دا عذاب ورته رس او ته اتیه، یا به راتګ وکړي هم دې ته الساعت و قیامت بغته نه ببره، یا د دغه سولې په امن کې دي که یا پلا قیامت نه ببره پر رالی، وهم لا یشعرون، و په داس حال کې چې هم دوی لا یشعرون شعور نه لري، څه معنا چې دوی به بېغمه یي، ده به امادګي نه یې نیولې. اوس پر موږ ګورو دغه قیامت راځي، الله پاک موږ اوس چې په دغه حالت کې راباندې راځي، چې دوی به اماده لاندې چې قیامت راځي بیا سوال او جواب دې تر اصل آخرت کې وکار وکړي. نو دوی چې دي دغه د بېغمۍ ده ته چا ورکړې ده، چې نه د عذاب څه ده په زړه کې اندېښنه ورګرځي، نه د دانه ببر قیامت څخه ده په زړه کې اندېښنه ورګرځي، په د خپلو کفریاتو معصیاتو کې غوټه دي. وهم دی بلا یشعرون شعور نلری، معنا خبر او آگاهی به نلری، د صد پر د قیامت پر معنا آمادگی به نلری، د داس دی بیا قامدی. نو معنا دا کدای چې عذاب پر راسمال عذاب یو لږ کی ورتشکاره کی، چې کدای چې له عذاب پر بنجراش او هغه دوه نه غټ عذاب چې ګرځه علاقه کشه. بس قل هذه سبیل وسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تخبل دعوت دا صبر ملا ورتکشیر دو، چې زما دغه خبره چې ده دا نگر سره زبرته اخستلای سم نه درولای سم، اخستل دا منه چې پر پښیمانه سم، درول دا منه چې کار و درم شټاپ کوم بریک پروم، دغه خبره دغه دعوت د الله تعالی د یو واجب چیز ته استدر کوم، دا نه بریک لري او دا نه برته اخستل کیږي، اصل دا بروانی کولر ته چې هذه دا خبره چې دا ما درته وکړي، چې د الله تعالی وحدانیتی او زما رساله تی دغه دوایږي سبیل دغه زما لاره پر دغه بززم. ادعو الی الله، ادعو زچ دعوتكم الى الله و الله پاکت على بصیر کن دا بنا بر اوشیاری، تو اوشیاری خبر دا غی گردو مرچ سره یو خبر کی دلیل پر لری، دا اوشیاری خبر دی، دا چ سوک خبر کی دلیل نه پر لری بارای نو حق باطل پر لگاډی نو خدای لږ غیر چورتا دا خبر دلیل نه پر لری، یا ورتا زچ دعوت و الله تکم پر بصیرات یکم زما سره اوشیاری را سره ده، کدا پر توحید دلائل غواړی اغستا، کدا رسالت دلائل غواړی اغستا، رسالت تفاره معجزه موجوده دي، دا لو تعالی دا وحدانیت تفاره دا آیاتونه دا قران موجوده ولې شپ معجزه دا رسالت ثابت شه نو خلور دي دا خبر ګرځ ټیکس او یا عقلی دا لایل موجوده لکه دا اوس چې مور چ پاسمانو کوم ځکه کې دا لایل سکه څوک کار ځنی اخلي. نو ورته چې ادعو ز دعوتکم الى الله، یعنی الى توحید الله ووجود الله، دا لا ووجود توحید دعوتکم علی بصیره پر پویه باندې، معنا پر دلیل باندې چې دلیل دا سرسته. انا ومن اتبعني، انا زم دغه دعوت کوم دا بصیرت را سره دی، ومن او هغه څوک می تبع چې متابعت کړی دی اسما، چا چې زما متابعت کړی زما خبرې منلې دي، هغه دغه دعوت کی پر بصیرت کی، هغه په ولدنګي او په سرټمبګي نه کی، هغه دغه دعوت پر بصیرت کی. وسبحان الله، او پاکد الله لره ده هر عیب څخه چې کفاره وای، وما انا اوزنا من المشركين المشركان سخ بخبل خبر ورتشکاره که چه شرک نکوم، تسکی کوی شاو خا گرد کلی مکا پاقتاده ور لا زخ بل نکوم، الا لرا پاکیده د ار قسم عیبو د ار قسم شرک سخ. نو دغه سی وکیا چې سبحان الله پاکیده الا لګوراغه دعوت اعلان مرتوک چې زما دغه لار د زنی اورم نه، او دعوت الا ته پر بصیرت زهم کوم، او زما ونګول هم دعوت الا او ثلاثه پر بصیرت پر دلیل باندې کی، او دا ورته چې الا د اره قسمه شرک څخه پاک دي، و ما انا من المشرکین، او زنه هم د شرک کوم څخه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، دا دی ول سوال د پکی، هغه دا چې دغه کسان چې د منکر و د نبی علی السلام د رسالت خو دغه دلیل بیا وایي، بره ولولی ملک مشتاله او تعالی نه درالې ژلې، خو ملک به راته راځي جلوی برای به مشت خبرې کولای زموږ بزرته بدلې، دا چې ته د عبد الله زوی د عبد المطلب المسی کیم د ابو طالب باندې مشهور تیر تر واسطه ودی، دا نو کیږي نو زه فزکه ایمان نه راوړ، الله تعالی وي دا دلیل د دې غلط دی، د آدم علی صلاتو و سلام څخه ونه ستر دا قدمه پوری د رسول علی صلاتو و سلام د بعثت تر دا وخت پوری په څو کلو کې په څو شهرو کې چې دا نبیان راغلي چې څه چناري نه نارینه نو څه معنا چې د انسان د قسمت څخه وه ښځه نه وه او مذکر، ګور د انسان د قسمت څخه ملک پیری نه وه او نر وه ښځه نه وه، نو نبوت او رسالت دا چې دی په پیرانانو کې نه دی راغلی،

هغه سرای الاخره چې د اخرت چې هغه دنیا ده خیرون ده خیر او ګټور دی لذينا هغه خلق در اتقوا چې د الله سره بیرې دي چې څوک تقوا او کې اول د کفر ځان وساتي د شرک ځان وساتي بیا د معاصی وس ځان وساتي دا هغه د پاره د شک او ته تر دې دنیا اخرت خیر دی ولی پر دې دنیا د جنت نه سینه نه وته چې اخرت اور خود سید د پاره جنت نه هغه ګټور دی افلا تعقلون افلا تعقل ايا فلا تعقلون تسع عقل نلي دقنا كذا قزاوات لا نسك ولا اخرت شدي كدنيا ما نذا خو اسانا قزاوات خود اخرت تي بلا زك اخرت تي شدي تش اخرت كي د مؤمن د فار جنت النجي حوري دي غلمان دي شراب وعسل لا غرس يعني په دنیا کې دا شان کله نو دا خو اسانا قزاوات نو لا دي تس دقنا كذا عقل لا نلي چې دا غزا کې چې اخرت کار پر خیر دي د اخرت کار بنو څنګه ګټه کیږي چې دا شرک پرې او ایمان راوړ پر نبی علی سلام کلمه وای د پراغ سر بیره پراخ پر جهل باندې سپور دي چې لقب ابو جهل سن ابل دا غره کما ابل دا غره کما دا نو افلا تعتل را تسع عقل نلري د مکه مشرکان مخاطب کړ په جزای کې نو وستل ته بل سوال بیا دا وره جدي لکه دغه د نبوت په باره کې چې دا نبی نو ولې دا انسان دی ولې ملک نه راځي ولې پیری نه راځي علاوه الارض زای دا غناري نه انسان لېږل سوی دی هغه جواب ورکی بل جواب دا دی چې شنو د عذابونو کله راځي خدای محمد علیه الصلاۃ والسلام دی دغه د عذابو خبرې کوي هغه د لاس کاله چیرس هغه د معنا پنځه کاله چیرس کوم دی چې عذاب راځي نو دا چې عذاب مؤخر دی نو نه راځي الله وی تا پیسلام غلطه ده چې د عذاب په ځنډه دو کې ته دا پیسله کې چې سره ناراضي دا دا رقم سوي چې چیر نه بیان هم دغه رقم و عذاب چې په وزن ردی د خلکو په ځینو کې به دار له چې ګر سره لکه عذاب نسته هغه د عذاب خبرې لکه چې مشته نه کې په درواغ ویل سی وی به مګر ورسته را لې په دغه وخت کې چې دی به دا نه امید سول هغه به عذاب را لې عذاب را ځي دا چې وخت نه دی مرمل کومش چې وای چې باران فکیر پر دمزه که باران ده تل ده پاره ختم دی خونه دی خونه نسته نو ده خونه منه چه باران گسته رو نکیش ار چوک پا پیقین ویلسی چه باران خوی ورز کیلی چورتا کل وقتی نسی معلوم واری عذابم رازی و کاپیر ده و مشرک ده خورازی منگر وقتی سره نسی تاکلی چه کل براسی رازی خو پا تیر امتو که دست سیوی جه چه ده دی با تمه وقتا چه بادرک چه عذاب مست آقا برالی آقا عذاب پیسه لکن عذابو چه کم سوک ده الله دشمن آقا به حلاکی چه سوک ده الله دوست و ممین آقا تا بنجات وارکی ولسی ده غزای وست بیانی نو دا عذاب بورسته که دی در ده حتا ده مخه به ده خبر پا تقدیر کش گیر نو ده حتا مزمون رو سره لگیر چه ده عذاب ده زنده دوست غلط که ریمه ولی عذاب به زنده دی پا تیرو پا خواری متو که تر چه وقت حتا تر اغا وقت به زنده دی محلت بور کول که دی اذا اغا وقت استی اسه چه نا امید بسوله ار رسولو رسولان با نا امید سول دا رسول جمع دا رسول چه نا امید بس و رسولان وزوان و دی با داس گمان و خیال وکی چه انو هم دی چه دی قد کوذی بو قد پا تحقیق سر کوذی بو دی تا مانا غلطی ورک رسوی دا ادبی ترجمه دا غدا کنی دا کوذی بو ترجمه دا غدا چه دی تا درواغ و یلسی بیدی چه انو هم دی چه دی قد کوذی بو دی تا غلطی ورک و رسوی دا دا خپل اجتحاد دلاری دا خپل نفس دلاری جا اهم نصر و نابارا با دی تا رکو مکسم رالی پدغه اذا استي اثر رسول كي اول دوار تر داخل لبس ترجمه سو يو سوال دل تواري دي تش بي جواب واري چي رسولان بنا امید سوال ترجمه دا غد حتا تر اغه وقت بعد عذاب وزن دي اذا هغه وقت استي اثر چنا امید بس و الرسول ورسولان او اتايم نمبر ايات سيس مخطط تو دي چي پیدا کینو فارق کي لكل الله تعالى ويجي فدا واتايم کي چې یعقوب علیه الصلاه والسلام وخپل غلس زامونو ته چې دا دوه وار دی بیرته راړه برای اورورم پاته سوی خدلته دا غم خبري وسو بار د صورت یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف از ما زامونو لار سی چې طلب تلاش وکړي د یوسف و اخیه او دده د ورور ولا تیأسوا من روح الله دا الله دا رحمت منا امید کیږي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرين دا الله دا رحمت څخه نن امید کیږي مگر نه کافر قوم نو الته دی ویله په هغه آیت کریمه کې چې ما یوسف دا کافر کار دی دا الله دا رحمت چې نه امید کیږي دلته دا روایت چې ودا امداد به دی ته نه راتلی په اوسنی آیت کې چې دا یو سل لسم آیت دی په دې کې وایي چې واشوا رسولان باندې امید اس وحتی تر هغه وخت د عذاب به وزن لري زستی اسش نه امید بس او رسول رسولان نو الته جنو امید چې چا کار وبلی د کافر دلته خپل څه شو ته نه بیان چې شول

قد په تحقیق سره کوذیبو دی ته غلطی ورکول سوی و د چا د طرفه د خپل اجتهاد او فکر د طرفه څخه چې دا کوذیبو د غرکم کې د زونو د انهم د کوذیبو په دغه ټوله کې چې زما ارجدا میراجه و چا تکړه و دا نه بیان ته میکر پر د غرکم ترجمه وکړه. دوهمه ترجمه داسې چې د وزونو د انهم قد کوذیبو د دې زما ارجه ک واغه امت ته دی دا عذاب بدون وزن دی چې رسولان خو بنا امید اسول معنی نسبت و اسباب ته چې لکښنه پر راضی وزن او دی به ګمانو کې دا چا اغه د دې قوم چا دی ورته مبعوث و څنګه ګمان وکي چې انهم دی چې وقد کوذبو دی ته درواغ لکښ ویل سی و د طرف څخه دا چا د رسولان رسولان لکښ مرته ناکي ویل کوم دی عذاب چې راغل کدا اس په خبره پوس واس بره خبره بالکل اسانه سو وزن ګمان بکاوه چا دا قوم امت دی چې انهم دی چې وقد کوذبو دی ته درواغ ویل کړي و د طرفه دا چا د رسولان ناکي واجره کول سی وی ا دې چورته مبعوث دوغه پزین کدا خبره چې مشته واجه غلط تر کولې کوم دی خو هغه ورځ را عذاب نه دی راغلی په دا مضمون کدا اس په دې لیس بل دا دی چې دا کوذبو چې دی دا کوذبو کې په تشدید سری وي بل قرأت قرآن دا رقم دی چې قد کوذبو ذات شاذ کول سوي دی پر هغه رقم چې دی هم خبره خلاصات وزوانو دا رسولانو به ګمان وکړي چې انهم دا رسولان چې قد په تحقیق سره کوذبو د دې تکذیب کړه سوي دی د طرف څخه دا امت چې دی ورلېږي سوي دی بل اوس خو لا کړه سره ومني دا چې مسلمانان جلا به په ځو کې سوال پیدا سوي لکه د حدیبیه په مسله کې چې مسلمانان ته سوال پیدا سو چې دا څنګه د نبی خوب چې سمونه ختی نو کې کوذبو وای د زوانو د انهم زمایر دواړه وجه شاته راځي سو دا رسولانو ته د کوذبو چې دی د کوذبو زمیر چې دی هغه وجه شاته راځي سو دا قوم ته دا قوم دا رسولانو ته راځي سو وزوانو دا غیر رسولانو ګمان کوي چې انهم دې چې قد کوذبو د دې تکذیب وکړه سو د دې رسولانو مګر و د چا د طرفه څخه د قوم د طرفه څخه چې دې بز مش خبره ونه مني زړه به ونه جوړ زمش تکذیب وکړي نو د کوذبو هغه ش اثر ترجمه دا غده چې کوذبو د رسولانو ته درواغ ویل کړسي وي معنا دا کور کول کړسي وي د چا د طرفه د خپل هغه ذهن او دماغ د طرفه څخه د خپل اجتهاد د طرفه څخه د اعلی د طرفه څخه نه نو ما هغه درواغ دا خبره ډیره به ادبی ده نو تفسیر کوذبو په غلطی لیکلی دی قد په تحقیق سره کوذبو دې ته غلطی ورکړه سوې ده طرف د خپل اجتهاد د مجتهد اجتهاد نه غلطی د مجتهد اجتهاد چې دی غلطی نه پچ اجتهاد وکړي غلطی په کښ کې واقع شي لکه د حدیبیه صلح حکم ما درته ذکر کړ فقط د عام مجتهد او د نبی د اجتهاد دا فرق دی نبی که په اجتهاد خطا او تی الا تنبیه ورکړي چې دلته خطا وکړي او عام مجتهد که خطا او تی تنبیه یې نه پر هغه سره به الله ثواب ورکړي نو جاء بارب نوراغلی هم ودیته نصر نہ کومک زمر بورترالی چې دغه نه امیدې به پیر سو دغه نه به د عذاب وزن دی چې رسولان ته به نه امیدې خبر را ل چې اسباب ته به وکتل فنوجیه نو بخلاصن ورکول سمن واغه چاته نشاو چې موږ به اراده کړو هغه ته بخلاصن ورکول سو هغه نو څوک چې مؤمنان او پیغمبر هغه بخلاص پس ولا يرد نرجيج باسنا عذاب زمج عن القوم المجرمين دا قوم سخ المجرمين چې هغه مجرمان دغه ساز موږ عذاب نه راګیر منه څوک نه سره د ولک بیا د خلک سره جام شتراس د الله تعالی د عذاب مخه ونسو لقد كان في قصصهم عبره لقد بتاقيق سره كانوا في قصصهم په قصو کې د دغه امتیو د نبیان عبره لأول الالباب د فار د چا د خوین د زړو چې څوک د عقل او د زړه خاوند وي هغه د قصو څخه عبرت اخلي ایمان به په نصیب شي په پای کې دا وصفات ختمیږي لقد بتحقيق سره كانوا في قصصهم في قصو کې د نبیانو د هم زمير من نبیانو تراجي کې د امتو ته يا في قصصهم في قصو کې د دغه ورونو د يوسف او د دوی چې راځي کپ ار سرت کې شي يا د ګور د نبیانو قصې په قران کې راغلي يا خاص دغه د يعقوب او د يوسف او د دوی د ورونو قصې په دې کې عبرت لې اول الالباب د فار د خيوندانو د عقل عبرت معنا پند پښتانه وایي د پلان شي صلات عبرت نه اخلي عبرت دغه توري دي ما كان حديثا يفترى ما كان ندي دا قران حديثا داس یو خبره یفترا چې سره غوټه جسی په درواغه دا قران وسه درواغه خبره دي دا جوړې سوی نه جدا د الله کلام دي ما كان ندي دا قران حديثا داس خبره یفترا چې سره جوړه جسی سره غوټه جسی ولكن تصديق الذي ولكن دون خبره تصديق دا قران تصديق دي رشتا ګرنل دي الذي دا اغه کتاب بین دی چې مخکې درته وو د مخکې درته تورات انجیل زبور صحیفه دا قران دغه ټول تصديق کوي دغه یو خبره نه غلطه کړي